الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم ایسے حدیثوں کو بطور تحقیق غیر مقلد کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر مقلدیت ایک فتنہ ہے اہل نظر اہل دانش اور بینش پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی 300 سالوں میں تقلید کا کہیں عطا پتا نہیں تھا مقلدیت کا نام و نشان نہیں تھا چوتھی صدی ہجری کے اندر اس منحوس بدعت کا جنم ہوا اس منحوس بدعت نے مسلمانوں کی لاٹھی کو چیر دیا اسلام کی وحدت کو پارا پارا کر دیا شریعت مطہرہ کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کہ خانہ کعبہ میں 4 مصلے مقرر کر دیے گئے تھے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے وہی مسل یہاں صادق آ رہی ہے اتنا ہے مقلدیت اور کہا جا رہا ہے کہ غیر مقلدیت کتنا ہے یہ غیر مقلدیت کو در حقیقت فتنہ جو کہا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ تقلید کی اب دال کلتی نظر نہیں آ رہی ہے تقلید بہت پریشان ہے اس لیے کہ یہ دور ترقی ہے یہ دور تحقیق ہے یہ دور سائنس ہے اب لوگوں میں تعلیم تفہیم تحقیق و تفتیش اور فکر و نظر کی صلاحیت پیدا ہونے لگی ہے بچہ اسکولس کے اندر سائنس پڑھتا ہے معتہ امام مالک نے اس حدیث کے بعد متصل ایک اور روایت آئی ہے، وہ روایت ہم پڑھ کر سنا دینا چاہتے ہیں آپ حضرات کو. روایت اس طرح ہے، وعن یزید بن رومان انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان بثلاث وعشرین رکعتا رواہ مالک الموطا. یزید بن رومان کہتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے مہینے میں لوگ 23 رکعت تراویح پڑھتے تھے. غور کیجیے، ایک بار اور ترجمہ کرتا ہوں. یزید ابن رومان کہتا ہے، یزید ابن رومان انہ قال، یزید ابن رومان کہتا ہے، کیا کہتا ہے، کان الناس یقومون کہ لوگ تراویح پڑھتے تھے، کب، فی زمان عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں، اس مہینے میں، فی رمضان، رمضان کے اندر، کتنی، بثلاث وعشرین رکعتا، 23 رکعت پڑھتے تھے. غور کیجیے، یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، یزید ابن رومان کا قول ہے. اب ائمہ جرح و تعدیل سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ یزید ابن رومان کون ہے، تو تمام ائمہ جرح و تعدیل یہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا ہے، حضرت عمر سے لگا ثابت نہیں ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ پایا نہیں، تو اس کا یہ کہنا کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے. حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں لوگ 23 رکعت تراویح پڑھتے تھے، یہ بات جھوٹی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یزید ابن رومان نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، پھر اس کا یہ کہنا کہ لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے، جھوٹی بات. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحیح حکم کو چھوڑ کر ایک جھوٹے کی بات پر عمل کس نے کیا؟ غیر مقلدوں نے تو حضرت عمر کا حکم لے لیا، اور تم لوگوں نے ایک جھوٹے کی بات پر عمل کیا، الٹا چور کوتوال کو ڈاکے ہیں. سنت عمری پر ہم نے کیا، اور کہتے ہو کہ ہم نے سنت عمر کو چھوڑ دیا. اور اگر یقین نہ آتا ہو، عربی کچھ بھی آتی ہو، کہا جاتا کہ ہم عربی نہیں سمجھتے، ہم نے تو پوری کیسٹ کے اندر یہ دیکھا کہ کوئی ایک بھی روایت عربی میں حنفی عالم میں پیش نہیں کی، اور پھر بھی یہ بلند باز دعویٰ کہ ان کو عربی نہیں آتی. ہم نے سنت عمری کے اوپر عمل کیا، انہوں نے ایک جھوٹے کی بات پر عمل کیا. ایک اور مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. امام صحابی، یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور حنفیہ انہیں حدیث کا بیرسٹر کہتے ہیں، اور ان کی حدیث کی ایک کتاب معنی آثار تقریباً تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. ہم نے اپنے حنفی عالم مولانا سعید احمد پالن پوری سے یہ کتاب از اول تا آخر پڑھی ہے، جس کتاب کا نام معنی نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القران، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو۔ تم لوگ سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی سورتیں پڑھنے لگتے ہو اور اس وجہ سے مجھے دیکھو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ تو تم لوگ نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ، نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ، یعنی تفصیل کے لیے لا کے بعد چلا سے استثناء کیا گیا ہے، تاکید کے لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھو ہی۔ اور آگے آپ نے تاکید فرمایا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، چاہے منفرد ہو چاہے مقتدی ہو چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے الگ سے پڑھ رہا ہو۔ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، جو بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی ترمذی شریف میں لانے کے بعد محاکمہ کرتے ہیں ہذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور اسی روایت کو امام ابو داؤد لا رہے، اسی روایت کو امام نسائی لا رہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علامہ خطابی کا جو معالم السنن کے مصنف ہیں جو ابو داؤد کی شرح ہے، معالم السنن یہ ابو داؤد کی شرح ہے اور شارح حضرت امام خطابی ہے، وہ اس حدیث کے اوپر تبصرہ لکھ رہے ہیں۔ کیا تبصرہ ہے؟ هذا الحديث صريح بأن بأن قراءة الفاتحة ساتھ ہے، تے پر بتا ہے اور عین پر ضمہ ہے، تے پر زبر ہے اور عین پر پیش ہے، لا تعود پڑھا جائے، اور لا تعود کا مطلب یہ ہوا کہ لا تعود الا ما صنعت، جو تو نے حرکت کی ہے آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ کیسی حرکت؟ یہاں حضرت ابو بکر سے کئی غلطیاں ہوئی، ایک غلطی تو یہ ہوئی کہ وہ دوڑ کر سب میں شامل ہوئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا علیکم بالسکینت والوقار، جب نماز کے اندر آؤ تو پورے سکینت اور وقار کے ساتھ آؤ، لہذا سکینت اور وقار کو ملحوظ نہیں رکھا انہوں نے۔ پہلی غلطی یہ ہوئی دوڑ کر وہ شامل ہوئے، اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ سب میں پہنچنے سے پہلے وہ رکوع میں چلے گئے، یہ دوسری غلطی تھی۔ آدمی کو سب میں شامل ہونے کے بعد رکوع کرنا ہے، پہلے رکوع نہیں کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دوسری غلطی ہوئی۔ ان غلطیوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، یہ حرکت جو تم کر چکے ہو، جب سب میں شامل ہو جاؤ تب رکوع کرو۔ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابو بکرہ کی وہ رکعت جو چھوٹ گئی تھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن طبرانی میں بسند صحیح حضرت علامہ عبید الرحمن صاحب عبید اللہ صاحب مبارک پوری معراج جلد دوم صفحہ نمبر 97 کے اوپر طبرانی کی وہی روایت بسند صحیح لائے۔ کیا لائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں زجر توبیخ کے بعد میں فرمایا صلی ما ادرکت وقضی ما صدقت، یہ طبرانی کی روایت ہے بسند صحیح، کہ ابو بکرا اٹھو جو نماز تم نے پا لی وہ تو پا لی، وہ قضی ما صدقت جو رکعت چھوٹ گئی ہے جس میں تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کو پوری کر لے، وہ قضی ما صدقت۔ نہ جانے طبرانی کی اس سند صحیح کے ساتھ آنے والی روایت کے لیے کیا جواب دیتے ہیں۔ حدیث بالکل واضح ہے لیکن اپنے امام کے مسلک کی تائید میں وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، یہ ہے ان کا زور تحقیق۔ اور الزام یہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں حدیث سمجھنا نہیں آتا ہے، عوام حدیث نہیں سمجھ سکتی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بول مول باتیں کہی ہیں کہ امت ان باتوں پر عمل ہی نہ کر سکے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی ہے۔ یہ دانستہ نادانستہ کتنی غلط حرکتوں کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی بات مانتے ہی نہیں، کہاں ہم نہیں مانتے، قیرت خلف الامام کے تعلق سے ہم نے آپ کی بات مانی، تراوی کے تعلق سے آپ کی بات مانی، اور چلو دیکھ لیتے ہیں کن کن چیزوں میں ہم نے ان کی بات مانی۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نکاح الا بولی رواه الترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی ترمذی شریف کتاب النکاح میں لائے اور علامہ الباني نے اس حدیث کے اوپر صحت کا حکم لگایا ہے، گویا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو لانے کے بعد امام ترمذی بحث کرتے ہیں اس روایت کے اوپر، بحث کیا ہے دیکھ لیتے ہیں، والعمل على حدیث، یہ امام ترمذی کی بحث ہے اس روایت کے اوپر عربی میں، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، واہ بھائی واہ، عربی آتی نہیں، والعمل على حدیث لا نکاح الا بولی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر وعلی وابن عباس رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وعمر بن عبد العزیز وغیرہم۔ یہ تفسیر ہے اس روایت کے اوپر امام ترمذی کا، تفسیر کا ترجمہ یہ ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، اس حدیث کے اوپر عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، جن میں نمایاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور تابعین میں حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وغیرہم، اور ان کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ فتح الباری کھولو 12-21، میں حافظ اگر غلطی نہیں کر رہا تو صفحہ نمبر 70 پر یہ بات موجود ہے ابن منظر کی، کیا حاصل ہے مجھے اور جتنا فضل کرم کم ہے سب کا سبزن پڑھی ہم کیا ہے بابو لولیا میں پڑھ لیتے ہیں لکھتے ہیں صاحب ہدایا علامہ مرضی نانی کون ہے علامہ مرضی نانی لکھتے ہیں ین عقد نکاح الحرۃ العاقلۃ البالغۃ بالغائیہ وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيبا ہدایا اٹھاؤ باب الاولیاء کھولو یہی الفاظ وہاں ملیں گے کیا منعقد ہو جاتا ہے عاقلہ بالغہ آزاد عورت کا نکاح اس کی رضامندی سے اگرچہ ولی نے منعقد نہ کیا ہو چاہے وہ لڑکی باقرہ ہو چاہے طیبہ ہو مسئلہ ختم ہو گیا حدیث لا نکاح الا بولی جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے اجماع صحابہ کے خلاف فتوا ہے خیر ہدایا کا راہ کھول دی گئی ہے لڑکا لڑکی کو بٹھا لے اور دونوں بھاگ کر کے کورٹ مینج کر لیں ماں باپ کی عزت کا ستیہ ناش کر لیں اور آوار کی اور پت چمنی کا دروازہ کھول دینے میں کتنی فراختی سے کام لیا نبی نے سبحان اللہ حدیث لا نکاح الا بولی کے خلاف اسلام صحابہ جس پر ہے اس کے خلاف ہمارا غلط پانچ کو ہر سزا کو کرنے کے لیے تیار یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلہ کو چھوڑ دیا گیا ہے ان کا مسئلہ ہے لا نکاح الا بولی کی فتول باری کھولو فتول باری وہاں ایک جملہ اس طرح ہے مذہب الظہری ظہری مذهب الزهري في امراة المفقود انها تربص اربع سنين وان عمر وعثمان قضيا بذلك وثبت ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه کہ کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے صاف روایت موجود کہ چار سال تک انتظار کرے گی اس کے بعد چاہے تو کسی سے نکاح کر لے جس عورت کا شوہر گم ہو جائے وہ عورت تربص اربع سنین چار سال تک انتظار کرے گی اس کے بعد اسے اختیار ہوگا کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اور اسی حدیث کے اوپر فتویٰ دیا ہے انہوں نے حضرت عمر نے وَإِنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا بِذَلِكَ اور حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فیصلہ بھی سنایا ہے کہ ایک عورت کا شوہر گم ہو گیا آپ نے مسئلہ یہ بتایا فیصلہ یہ کیا کہ چار سال تک تو انتظار کر اس کے بعد چاہے تو کسی سے شادی کر لے وثبت عن عبد اللہ بن مسعود یہ مسئلہ ثابت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فقہ حنفی کے پانی سمجھے جاتے ہیں حنفی یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ حنفی کا پانی سمجھتے ہیں لیکن اس مسئلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے مسئلے کو چھوڑ دیا گیا ہے اور سنت عمری پر بہت زیادہ عمل کرنے والے لوگوں نے اس مسئلے میں بھی حضرت عمر کا خلاف کیا ہے اور اذان عثمانی دلوانے والے دو اذان انہوں نے اس مسئلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا کون سا مسئلہ ہے یہ کہو جی کون دھرم ہے کہو جی کون سا مذہب ہے یہ کہو جی کون سا مسئلہ ہے یہ کس کو مانتے ہو تم حضرت عمر کے ماننے کا دعویٰ ان کے موقف کو چھوڑ دیا تم نے حضرت عثمان کو ماننے کا دعویٰ کسی بات کو نہیں مانتے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فقہ حنفی کا بانی سمجھتے ہو لیکن ان کی بھی بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہو اور دیکھو کتاب الحاتمی کتاب الاعتبار حاتمی امام حاتمی کی ایک معتبر کتاب ہے کتاب الاعتبار کون سے امام ہے امام حاتمی ان کی کتاب کا صفحہ نمبر 102 کھول جاؤ صفحہ نمبر 102 کیا لکھا اس میں پڑھ لیتے التضلیس افضل روینا ذلك عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي موسى وابن الزبير وعائشة وام سلمة رضي الله عليهم اجمعين کیا کہ ہمارے نزدیک تغلیظ افضل ہے تغلیظ منہ اٹھیرے نماز پڑھنا نہیں سکتا تھا. حضرت عمر کا یہ عمل تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور یہاں قول بھی موجود کہ تغلیظ افضل ہے, اور صرف حضرت عمر ہی نہیں بلکہ تمام خلفائے راشدین اس کو افضل مانتے ہیں, جیسے حضرت ابو بکر, ابی بکر, حضرت عمر, حضرت علی اور حضرت ابن مسعود. دیکھو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے بانی ہیں ان کے, لیکن غلط کے معاملے میں انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ چھوڑ دیا, حضرت ابن عباس فقیر امت کا مسئلہ چھوڑ دیا, انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو چھوڑ دیا انہوں نے. یہ ہے حنفی اور یہ ہے حنفیت. اچھا چلو, امام محمد ابن نصر مروزی کی کتاب قیام اللیل کھولو. قیام اللیل بڑی معتبر کتاب ہے مروزی صاحب کی. لکھتے ہیں صفحہ نمبر 119 اور 120 پر, حوالہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں جو صفحہ بتا دیا ایگزیکٹ وہی صفحہ ہے. 119 اور 120 پر امام محمد ابن نصر مروزی لکھ رہے, کتاب کا نام قیام اللیل, صفحہ 119 اور 120. کیا لکھتے ہیں عربی میں دیکھو, سارے کے سارے صحابہ کرام فقیر فقیر تھے، فقیر معنی سمجھدار، اور کیسے سمجھدار، حدیثوں کے ما لہو و ما علیہ کو اچھی طرح سمجھنے والے، حدیث سے کون سا مسئلہ سمجھتا ہے نکلتا ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام احادیث کی حقیقتوں سے واقف تھے، سارے کے سارے فقیر تھے۔ ہمارا مطلب جو ہمارے اہل حدیث عالم نے بتایا کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل، ساتھ ساتھ سب کے سب فقہا ہیں، کوئی بھی صحابی غیر فقیر نہیں ہے۔ اس کے خلاف یہ کتنا عظیم سمجھتے ہیں صحابہ کرام کو، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اصول الشاشی ایک کتاب ہے، ہم نے حنفی مدرسے میں اس کتاب کو پڑھا ہے، یہ اصول فقہ میں ہے، اصول فقہ میں اس کی شرح مصباح الحواشی بھی ہے، موجود ہے۔ یہ کتاب تقریباً ہر حنفی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ عبارت کیا ہے دیکھ لیتے ہیں، صفحہ پہلے بتا دیتے ہیں، صفحہ نمبر 185، صفحہ نمبر 186، یہ عبارت اصول الشاشی ماں مصباح الحواشی موجود۔ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اصول الشاشی کی عبارت پڑھتا ہوں، والقسم الثانی من الرواۃ هم المعروفون بالحس والعدالة دون الاجتهاد والفتوى کابی ہو رہی رہتا وانا ابن مالک فإذا صحت رواية مثلهما عندك فإن وافق الخبر والقياس فلا خفاء لزوم العمل به فلا خفاف في لزوم العمل به وإن خالفه كان العمل بالقياس أولى۔ یہ اصول شاشی کی عبارت ہے، ماں مصباح الحواشی صفحہ نمبر 185 اور 186، کیا مطلب ہوا؟ اور دوسری قسم کے راوی یہ حس اور عدالت میں تو مشہور ہیں لیکن یہ مجتہد نہیں ہے، دور الاجتہاد والفتوى مجتہد نہیں ہے اور فتوى دینے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مجتہد نہیں فتوى کیسے دے سکتے ہیں، فقیہ نہیں ہے، کیسے کون ہے یہ؟ قاضی ہو رہے گا جیسے حضرت ابو ہریرہ، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ کہا جا رہا ہے، حضرت ابن مالک کو غیر فقیہ کہا جا رہا ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ قدر ہے صحابہ کرام کی ان کے نزدیک۔ اور سنو کلیجہ تھام کے، کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے؟